तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Tegnap január 14-e volt egy jeles hindu ünnep napja, a Makara Sankranti, vagy ahogyan délen nevezik, a Pongál ünnepe. A nap ekkor lép a kos csillagképbe, az ünnep elnevezése is erre utal, s kezdi fényes északi pályáját, ami egyben a természet ébredésének, a tavasz közelettének kezdete is. Mint a legtöbb hindu ünnep, ez az ünnep is többféle hagyományt ötvöz, erről részletesen beszéltünk a múlt héten. Számomra a Makara Sankranti szokásaik közül az a legkedvesebb, amikor a fiú és lánytestvérek megajándékozzák egymást, és a fiúk külön tiszteletüket ajánlják húguknak, nővérüknek, megfogadva, hogy mindig mellettük fognak állni, és megvédik őket, bármit hozzon is az élet. A védikus hagyományt követő hinduk nagyon komolyan veszik ezt az ígéretet, melynek az alapja az a védikus parancs, hogy a férfi tisztelje és védelmezze a nőt, s ne hagyja soha magára. Ha a nő, legyen az testvér, feleség vagy anya, biztonságban van, akkor a család is biztos menedék minden tagja számára. És egyúttal ez a leghatékonyabb szociális gondoskodás is, ahol a nagy családban, melyet az asszonyok családépítő munkája tart össze, fiatal és öreg egyaránt biztonságban élhet. Szomorúan látjuk, hogy pénzzel ezt a biztonságot nem lehet megváltani, és a modern nyugati társadalom biztosítás képtelen pótolni az elveszett család melegét és támogatását. Tehát tegnap Makara Sankranti ünnepe volt, s Budapesten ezen a napon pedig egy különleges fesztivál, a Duna Puja, melynek az A38-as hajó adott otthont. Az eseményről Leveres Zoltán beszámolóját halljuk majd. Ma egyébként a védikus tanítás egy-egy gondolatával ismerkedünk meg. Elsőként Bhaktivedanta Swami írásában áttekintést kapunk a védikus tanítások alapjairól, összevetve azt korunk visszásságaival. Majd Tóth Árpád történetét hallgatjuk meg, ami a karmikus terhek katartikus hatásáról szól, s végül Indra és a papagáj történetét a Mahábharatából. Műsorunkban közreműködik Koncz Gabi és Boldog Dániel. Thank you. Tegnap január 14-én volt Budapesten az A38-as hajón a hindu Makara Sankranti ünnepköréhez kötődő Duna Puja indiai kulturális fesztivál, amely a Dunának szánt hindu áldozat Puja bemutatásával kezdődött. Tegnap késő este a hajóról hívott Leveles Zoltán, aki a rendezvény egyik szervezője volt, s röviden beszámolt az eseményről. A Duna Pujáról jelentkezem, túl vagyunk a program nagy részén, éppen a Samsara Quartet játszik most a színpadon, és hát azt hiszem, hogy fergeteges siker volt a rendezvény. A bátnál sokkal nagyobb érdeklődés volt a rendezvényen, ugyanis meg voltunk érve a kónos eső miatt. Ma van az a bizonyos nap, amikor ugye a fél ország lefagyott, és hát ennek ellenére hát alig férnek el az emberek a koncertteremben, és maga a Puja rész, a szertartást is nagyon jól sikerült. Ott botorkáltak az emberek a jeges úton, és hát nagy előszeretettel ajánlották fel a mécseseiket. Tényleg maximálisan elégedett vagyok. A táncosok fellépései is nagyon jól sikerültek, és a kerekasztal beszélgetés pedig ugyancsak nagyon jó volt. Bekapcsoltunk Indiából egy civil szervezetnek a vezetőjét, aki beszámolt picit szomorkásan a Ganges pillanatnyi helyzetéről, de aztán megállapodtunk abban, hogy végül is az egyének kell megváltozni, és az egyének kell tekintettel lenni a környezetére, és akkor mondhatjuk azt, hogy majd a globális változás terén is tudunk előrelépéseket tenni, ugyanis a nagy ipari cégek is egyénekből állnak. És ha az egyének egyszer megértik, hogy szükség van a belső szemléletváltásra, akkor nyilvánvalóan az egész társadalom is képes lesz így módon pozitív irányba változni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép felajánlás volt ez a mai este, nem csak a Dunának, hanem az egész földanyának, az emberiségnek, és én úgy gondolom, hogy sikerült egy grávicssal közelebb kerülnünk a végső valóság felé. Mungam karoti vácsálam, angum langhayate girim, yatrupatam aham vande, paramananda madhavam. Kararavindena padaravindam Mukharavinde vinivesayantam Vatasya patrasya upeshayanam Balam mukundam manasasmarami Krishna mana mohana Krishna mana mohana Krishna Krishna mana mohana Krishna Krishna mana mohana Chitta chora radha jivana Chitta chora radha jivana Chitta chora Vegas Bhaktivedanta Swami a 20. század egyik legkiemelkedőbb hindu tanítója volt, aki a bhakti, az Isten szeretett védikus eszményét ismertette meg a világgal. Az 50-es években írta azt a kiáltványt, amiből ma részleteket fogunk hallani, és amely, miközben összefoglalja a védák tanításának fontos alapjait, forradalmi hevülettel ítéli el a modern fogyasztói társadalom eszményeit is. Világossá teszi, hogy a lelki út nem jelenthet szociális érzéketlenséget, de amíg az 50-es évek kommunista társadalom bírálói csak félelmet gerjesztettek, ő az igazságtalanság eltörlését az isteni szeretet gyakorlásában látja úgy, ahogy ezt a védák tanítói ezer évek óta teszik. Az emberek megfeledkeztek az élet igazi céljáról, mert túlságosan vonzódnak az abszolút igazság külső anyagi energiájához, így lelki identitásukkal mit sem törődve az anyagi természet szépségének bűveletében élnek. Az élőlény időtlen idők óta szenved a feledékenységtől, s fokról fokra vándorol egyik testről a másikra. Amikor elnyeri az emberi létforma áldását, tudata annyira fejletté és felvilágosodottá válik, hogy megismerheti saját magát, a kozmikus világot és az abszolút igazságot. Az egyéb létformákban az élőlény tudatát a legdurvább anyagi elme burkolja be, ezért nem is tud másról, mint az állati lét elsődleges szükségletéről, nevezetesen az evésről, alvásról, védekezésről és párosodásról. A létért folytatott küzdelem sok milliónyi fejlődési állomását bejárva kap a lélek emberi születést. Ezért nem szabad az ember életet az állatias lét elfoglaltságaival evés, alvás, védekezés és érzékkielégítés elvesztegetni. Az emberiség mai fejlődése egyfajta civilizált állati lét felé vezet. A táplálkozást újfajta incsiklandó ételek kínálatával fokozzák. Az alvás kényelmét kárpitozott bútorokkal és kerevetekkel fölszerelt tartós és csinos lakóházak, valamint pihenőhelyek építésével igyekeznek javítani. Az emberi erőforrások több mint felét fölemésztő védelmi intézkedések csak a félelmet fokozzák. A fegyverkezés eredményeként megszületett az atombomba, amely az ember pusztulását sietteti. Ám a halál kegyetlen karmaiból a tudomány egyetlen vívmánya sem képes kimenteni. Az érzékkielégítés új változatait nyújtja egyfelől a mozgókép, a hangrögzítés, a drót nélküli rádió, az automobil és hasonló illuzorikus dolgok. Másrészt a szebbik nem öltözködési módját is fokozzák, ami az emberi lény érzéki késővárkását elégíti ki. A piac hemzseg a reklámoktól, melyeken csinos hölgyek kínálják az érzékkielégítés különféle kellékeit, mint például ruhákat, ékszereket, orvosságokat, fogamzásgátlókat és mi egymást. Maroknyi, gonosz lelkületű ember húzza ennek az állatias társadalomnak a hasznát, melynek föntartása véget az emberiség 95%-át láncra verve teszik el lelki értékeket nélkülöző rossz civilizáció rabjaivá. Ma már a falusi emberek életesen békés, mert a kifényesített állatias civilizáció talmi ragyogása az ártatlan falusiakat is vonza. Ez is a kimosakodott démonok szűk körének érdekeit szolgálja, míg az ártatlan emberek túlnyomó többsége csak szenved az állatias civilizációban. Az élet végül is lélek, s a vágyak és hajlamok szerint erre a lelki alapra épül a finom anyag, az intelligencia és az elme, valamint a durva matéria, az anyagi test porhüveje. Ez a karma törvénye. A vágyak és hajlamok olyannyira leigázzák a lelket, hogy az saját erejéből megvilágosodás nélkül képtelen megszabadulni az abszolút igazság külső energiájának befolyásától. Hiba a szellemi lelket durva anyagnak, föld, víz, tűz, levegő, éter, vagy finom anyagnak elme, értelem, ego hinni, mert mindezek Isten külsődleges energiájának termékei. Az élőlény viszont a spirituális, isteni természethez, Isten belső energiájához tartozik. Az egyéni lélek, az élőlény minőségileg egy Istennel. Ilyen élőlényt ezért a tudományos laboratóriumokban lehetetlen előállítani. Nyissuk meg a spirituális tudományok laboratóriumát, ahol az élőlény isteni természetét vizsgálhatjuk, és megállapíthatjuk, mire van valójában szüksége a szellemi léleknek, amely az anyagi világot irányítja. Az élőlény tehát nem anyagi, hanem lelki, ezért a fenti kérdést az ő békéje és felvirágzása érdekében kell kifejteni. Kutassuk az élőlény isteni természetét. A Bhagavad Gita egyértelműen meghatározza egy ilyen lelki laboratórium működési elveit, amelyben az élőlény spirituális természete kutatható. Az Úr Csétanya személyesen is példázta ezt. A gyakorlatban is meg kell valósítanunk a fenti elveket. A Bhagavad Gita minden egyes élőlényt Isten szerves részének tekint, Isten termékenyítette meg az élőlényekkel az anyagi természet méhét, így válnak láthatóvá a materiális világban megszületett különböző lények. Így hát minden élőlény, a mindenható atyának isteni gyermekes, bármilyen formát öltsenek is, lelki testvérek Isten birodalmában. Az élőlény megfeledkezik erről az örökkévaló lelki kapcsolatról, így az anyagi világban keményen küzd a fennmaradásért. Állandó zavarodottságot okoz neki, hogy a boldogulás minden kísérletében kudarcot vall. Nem is tudja, hogy a boldog létért folytatott küzdelem sohasem lehet sikeres, s hogy a születés, halál és ínség kötelékéből csak is lelki módon szabadulhat meg egyszer s mindenkorra. Az emberi születés esélyt ad ennek megvalósítására. Ezért az embernek meg kell ismerni az abszolút igazsághoz fűződő viszonyát, és meg kell tanulnia, hogyan hasznosítsa energiáit ennek az örök kapcsolatnak a szellemében. Végső soron pedig el kell érnie az élet legfőbb célját, a spontán Isten szeretetet. Az anyagi dolgok iránti torz vonzalom semmi egyéb, mint érzéki vágy, ám a spontán Isten szeretet az igazi transzcendentális élet. Ez az Isten szeretet valódi örömöt nyújt az élőlénynek. Ha viszont kihasználatlanul hagyja az emberi születés kínálta lehetőséget, bizonnyal visszasüllyed az állatias evolúció fokára, hogy ott keresse a csalóka anyagi örömet. शीशा में मैं ढले सुबह की आ A keleti tanítások számos magyar írót és költőt megihlettek, Csokonait, Petőfit, Gárdait és még sokakat. Most Tóth Árpádtól hallgatunk meg egy történetet, melynek címe Araszír király gyógyulása. Egy gonosz ember belső változásáról szól, aki összeroppan, amikor szembe kell néznie karmája eredményével, s végül áldozatai sorsában osztozik. Elefánt, 124 harci kocsi és 15 ezer rabszolga, jelentette a hírnök, s a királyi sátor mélyén a nagy karos gyertyatartók lengő fényfátylaival takart homályból izgatottan csillantak elő a főméltóságok előrehajló fejdíszei. Minden szem megfeszülten figyelte az öreg, rettegett király vonásait, vajon a jó hír felderíti-e? Hiszen lehet-e puhább sejmű legyezővel hízelgetni a beteg királyi arcnak, mint egy ilyen nagyszerű diadalmi hírrel, amely piros örömet lehel a halvány bőrre, és elfújja a fakó hambat a szemek szunnyadó parázsáról. Araszír rettegett arca azonban nem változott. Szemei komoran néztek el a hírnök feje fölött, kifelé a sátor széles nyílásán, ahol a messzeségben az idegen nagy hegyek havas csillogása fölött, ahol titokzatos sajkája úszott a hűvös végtelenben. A főpap intett a hírnöknek, aki lázas sietséggel hadarta tovább a nagy diadal részleteit. 42 000 indus holttestet számláltak össze a csata után, legalább 20 000 a megáradt folyóba fúltak. Elesett maga Asóka is, az ellenség hatalmas ifjú királya. Büszke fejét, mely nem akart meghajolni Araszír előtt, egy elefánt talpa lapította le az indiai sás legazolt sárga virágai közé. Araszír üvöltve ugrott fel, a hírnök ijetten hallgatott el. Araszír ebben a pillanatban világosan látta maga előtt Asóka királyt, a legyőzött ellenfelet. Gonosz varázsló volt ez a hindu gyermek, igen. A csata előtti napon eljött ide hozzá, és sokáig kérlelte, hogy álljon el az ütközettől. Ne bántsuk egymást. A szeretet hatalmasabb, mint a gyűlölet, és aki fegyverrel harcol, nem ismeri az igaz isteneket. Így beszélt a gyáva Asóka, és kék kölyök szemeivel nem mert az Araszír vén tigris szemébe nézni, csak a kezeit nézte egyre. Biztosan ezekből az alattomos szemekből ömlött valami titokzatos, kék méreg Araszír keze fejére. Mert Araszír hatalmas kezei fájnak tegnap óta. Igen, a találkozás óta beteg Araszír, a királyok királya. Akkor este már nem ízlett a bivajvérrel kevert perzsabor, s mikor az ügyetlen és rémült bortöltögető öreg rabszolga félrelocsantotta az italt, a sötét ingerültségét nem oldotta fel a gyors megtorlás mozdulata, amellyel a cseléd ügye fogyott koponyájának lódította a súlyos kupát. A rabszolga véresen esett össze, s egy csöpp vér Araszír keze fejére freccsent. Oda, ahova az Asóka kék nézésének mérge hult. És azóta fáj Araszír keze feje, és akkor fogta meg végképp Asóka varázsa. Reggel már nem tudta kezébe fogni az aranyos dárdát, lábszárai elgyöngültek, nem tudott felállni a harci kocsira. Szégyen szemre a sátorban kellett végigvárni a döntő ütközetet, először életében, s most a diadal híre sem gyógyította meg. Asóka a gyűlölt, látszavú suhanc meghalt, de kék szemei valahogy kirepültek széttaposott homloka eresze alól, és úgy rémlik, hogy most is ott röpködnek körülötte, s új fészket keresnek a sátor homályában. Jaj, ha az a két szem leszáll! Araszír érezte, rettegve érezte, hogy két keze fejére fognak leereszkedni, és borzalmas sebet égetnek rajtuk. Gonosz, gonosz varázslat! Araszír gyógyulni akart. Kürtöket és részdobokat rendelt a királyi sátor elé, s egymás után itta a bivajvérrel kevert nehéz borkupáit. Künn örjöngött a diadalt ülő mámoros tábor, s oda benne a két legszebb rabszolgasszony kente illatos olajokkal, s törölgette sejemhajjal, és csókolgatta bársonycsokkal Araszír beteg vén kezeit. S lassanként enyhült a fájás, zsongó, szelíd zsibbadássá vált, ami már nem sajgott, csak valami furcsa, különös szomjúság féléhez hasonlított. A homályban röpködő szemek eltűntek, és Araszír elaludt. Még érezte, hogy az asszonyok lábújhegyen rebbennek el mellőle, és a kürtösök és dobosok lármája a külső sátrak irányából csobogtomboló füleibe. Araszír, a hatalmas király arra ébredt fel, hogy a szőnyegen hever, s homloka a hűvös, nagy márványasztal lapján. A furcsa, különös szomjúság ott reszketett a bőre alatt, de nem fájt. Érezte, hogy enyhülni fog. Messziről, az idegen, nagy havas hegyek lejtőiről alakok ezrei közeledtek, ahol titokzatos sajkájából szálltak alá, s valahogy úgy rémlett, a testük elrebben az asszonyok itt maradt illatából. A varázsló asóka tegnapi szavainak lágy ezüstjéből formálódik. Rég megholt élők árnyai voltak, ezren és ezren, az ifjúság véres emlékcsapata, kik mind Araszír miatt haltak meg. Katonák jöttek, különös dárdákkal, s fegyverük hegyét Araszír keze fejébe mártották, de most jó volt ez a fájás. Levágott fejű alakok jöttek, s a levágott fejek vérét oda csorgatták a szomjas kézfejekre, amelyek boldogan itták a vért. Egy gyönyörű asszony is jött, akit Araszír nagyon szeretett, és saját kezeivel folytott meg. Ez az asszony most fehér fogával harapott Araszír kezébe, és a király mosolygott. Akadt a látogatók között fehér ruhás írnok rabszolga is, akit azért öletett meg Araszír, mert egy nagy csata után hibásan, kevés számú ellenség holttestéről vésett maradandó jegyzést a királyi könyvtár agyaktábláira. Ez a rabszolga most alázatosan vájt bele vésővesszőjével a szomjas húsba. És eljött a király öreg vadászebe is, melyet agyonrugdosott Araszír, mert a vén fogai közül évekkel ezelőtt eleresztette a süldőnyulat. A nagyebb most két lábra állt a király előtt, melső lábait felrakta Araszír két kezére, s ez nagyon-nagyon jól esett Araszírnek. És a királyok királya lehajtotta a fejét a kutya fejéhez. Vén szemei a hűséges vén szemek közé néztek, és úgy ismételte neki Asóka varázsló szavait. A szeretet hatalmasabb, mint a gyűlölet, és aki fegyverrel harcol, nem ismeri az igazi isteneket. Araszír, a hatalmas király arra ébredt, hogy a szőnyegen hever, s homloka szorosan simul a két keze fejére. Most már az a furcsa, különös, viszkető szomjúság végképp eltűnt a bőre színéről, mely sűrűn ragadósan borított valami szerint hűvös nedvesség, amit a kezek pórusai epedve szívtak magukba. Araszír király ugyanis az egész álom alatt keservesen sírt, s először életében áztatták elaggott kezét a saját könnyei. Araszír tehát meggyógyult, ettől fogva azonban nem volt többé nagy király. Két hónap múlva őt taposták halálra, Mongolkán modern felszerelésű harci elefántjai. Ó, megjáneti mi rendezje, ginenzsená se lákájá. Csak súron militam jéná, teszmai sűkülvén már. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Brahmanandam paramasukhadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrusham tattvamasyadilaksham ekam nityam vimalamachalam sarvati sakshi bhutam bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami. Karpura gauram karunavataram sansara saram Bhujagendraharam sada vasantam hridayaravinde bhavam bhavani sahitam namami. Karacharana krutam va kayajam karmajam va Shravana nayana jamba manasam va paradham vihitam vihitam va sarvametat samasva jaya jaya karunate shri mahadeva shambho shri mahadeva shambho shri mahadeva shambho Szilágyi Márta jó voltából ma végül a Mahabharát egyik történetét is hallhatjuk, amely a háláról és a hűségről szól. Sriman Mahadevaya Namaha. Az 5000 évvel ezelőtti történéseket összefoglaló nagy indiai eposz a Mahabharata egyik könyvében az Anushasana parvában érdekes történetet olvashatunk, melyet Bhishma, a Kuru nemzetség legidősebb tagja mond el öccsének, Yudhisthira királynak. Yudhisthira ekkor már megnyerte a nagy Kurukshetra ütközetet, testvérei és különösen Krishna segítségével, de a győzelemért nagy árat kellett fizetnie. Elpusztult minden rokona, a gyermekei, a tanítói. Mindkét oldalon nagyon nagy veszteségek voltak. Krishna elmondta, hogy miért volt szükség erre a háborúra, ám Yudhisthira mégis szomorú. Nem tudta magát túltenni a veszteségen, és egyáltalán nem örül annak, hogy elnyerte a jogosan neki járó királyságot. Bátyjától, Bhishmától vár támogatást. Néha azt kérdezte tőle, mondja meg, milyen büntetés fogja sújtani. Máskor csak tanulni vágyott, megismerni mindazt a bölcsességet, amit Bhishma hosszú élete folyamán felhalmozott. Bhishma maga is halálos sebek kapott a csatában, így nem sokára ő is elhagyja ezt a világot. Egy tanulságos történetet mond el öccsének, lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy csak mese, a tanulság számít. Bhishma így szólt öccséhez, a bánatos Yudhisthira királyhoz. Van egy nagyon régi történet. A mennyek királya, Vászava, azaz Indra, és a bölcs papagáj története. Halld meg, lehet megnyugvást merítesz belőle. Bhishma Vászavának nevezte Indrát, ami azt jelenti, a Vaszu nevű kisebb istenségek ura. Később nevezte Szakrának is, ezzel az elnevezéssel általában a régi buddhista írásokban találkozunk, különösen a dzsátakákban. A dzsátakák nagyon régi történetek, amelyeket tanító célzattal kapcsoltak össze Buddha személyével. Indra, Vászava és Szakra tehát egy és ugyanaz a személy, a félistenek királya, egy Szacsi nevű istennő férje. Azt mondják, amikor Indra meg akart házasodni, nem tudott választani. Azt a tanácsot kapta, hogy hívja össze a királysága összes szép leányát, és akkor meglátja, melyik a legszebb. Ez volt az első szépségverseny, és Hasit találta a legszebbnek. De most térjünk vissza a Bhishma történetéhez. Bhishma A Benáreszi király országában élt egy vadász. Egyszer őzetlőni indult az erdőbe. Összeszedte a fegyvereit, és mérgezett nyilakat is vitt magával. A nyilak hegyét különösen erős méregbe mártotta. Meg fogjuk látni, milyen erős is ez a méreg. A vadászok általában olyan mérget használtak, ami csak rövid időre elkábítja az állatot, hogy könnyen meg tudják fogni. Ez azonban nem kábító méreg volt. Ha ezzel a nyillal lövik meg az őzet, mindenki meghal, aki csak hozzáér, és egészen biztosan nem lehet enni a húsából sem. A vadász sokáig járkált a rengetegben, míg végre megpillantott néhány békésen legelésző őzet. Gyorsan előkapta mérgezett nyilát, és lőtt. A nyíl azonban nem talált, hanem egy hatalmas fába fúródott. A fa rögvest hervadni kezdett. Először a levelei és gyümölcsei hullottak le, majd letörtek az ágai, és végül tövestől kidőlt. Ilyen erős volt a méreg, amit a vadász az őznek szánt. Egy papagáj lakott a fa üregében, aki egész életében ott élt. Nem hagyta el a fészkét, ott maradt a kidőlt fánál. Nem evett és nem ivott, mozdulatlanul és nagy bánatban gubbasztott, annyira szerette a fát. A papagáj egyre gyengült, és már inkább halott volt, mint élő, amikor Indra, a félistenek királya észrevette. Nagyon csodálkozott, nem tudta megérteni, miért nem repül el a papagáj, miért nem keres magának egy másik fát, hisz éppen elég van az erdőségben. Indra azt gondolta. Ez a madár éppen olyan, mint egy jógi. Nem keresi az örömöt, s nem menekül a bánat elől. Nagyon komoly döntést hozott. Hogyan lehetséges, hogy úgy viselkedik, mint az emberek között a legkiválóbb? Ember módjára érez, hálással ragaszkodik a fához. Ez nem jellemző az állatokra. Persze lehet, hogy nincs ebben a dologban semmi csodálatos, hiszen néha látjuk, hogyan él a ragaszkodás egy élőlényben. A remeterák kagylót választársul, a lótuszvilág a vízhez ragaszkodik, a macska pedig a házhoz, amelyben él. Indrát azonban nem hagyta nyugodni a kíváncsiság. Gyorsan leszállt az égből, fölvette egy brámon alakját, és megszólította a madarat. Kedves papagáj, Daksa leánya boldog lehet, hogy olyan utóda született, amilyen te vagy. Szeretném megtudni tőled, miért nem hagyod el ezt a kidőlt fát? Miért nevezi Indra Daksa leányának a papagájt, és egyáltalán ki az a Daksa? Indiában mindenki ismeri Daksát, és az ilyen célzásokat könnyen megérti. Daksa az emberiség egyik ősatja. Nagyon sok fiat nemzett, a 10 000 harjasvát és az 1 000 szávalásvát, de azok mind a lemondás útját választották, és egyáltalán nem akartak megházasodni. Daksa megátkozta a bölcs Nárada Munit, aki a fiait erre tanította, aztán így gondolkodott. Ha megint fiaim születnek, ez az átkozott bölcs ismét tanítani fogja őket. A fiaim nem fognak nekem engedelmeskedni, hanem gurujukat követik majd. Hogyan tudom teljesíteni akkor kötelességemet? Hogyan fogom benépesíteni a földet? Daksa azt találta ki, hogy ezentúl csak lányai születnek. Nárada Muni nem fogja tanítani őket. Nem akarja, hogy lemondott szerzetesekként éljenek az erdőben. Végül 60 leánya született, akiket mind kiemelkedő személyiségekhez adott feleségül, és így telt meg a világ élőlényekkel. Félistenekkel, démonokkal, emberekkel, vadállatokkal, madarakkal és kígyókkal. Daksa 4 leányát is hozzáadta egy Kasyapa nevű bölcshöz, ők voltak Vinátá, Kadru, Patangi és Jámini. Patangi számtalan madárfajt hozott a világra, Jámini pedig sáskákat, Vinatának 2 fia született, Aruna, aki a napisten kocsihajtója lett, és egy Garuda nevű sas. Kadru a különféle kígyóknak adott életet. Indra tehát azt mondja a papagájnak. Áldott lehet Daksa leánya, Patangi, akitől az összes madár, így a papagájok is származnak. Biztosan nagy örömet érez, amikor látja, hogy egyik leszármazottja mély nemesen viselkedik. Én azonban nem egészen értem, hogyan gondolkozol, és szeretném megtudni tőled, miért nem hagyod el ezt a kidőlt fát. papagáj meghajtotta a fejét és válaszolt. Minden dicsőséget neked, félistenek királya. Előző életeimben komoly vezekléseket végeztem. Ezek érdeméből rögtön felismertelek, bár most egy egyszerű brámana formájában jelentél meg előttem. Nagyszerű, kiáltott az ezerszemű istenség, és azt gondolta magában, úgy látszik, hogy ez a papagáj nagyon sokat tud, s mi szerencsés, hogy idejött, s beszélhet vele. Indra most már biztos volt benne, hogy nem közönséges madárral hozta össze a sors. Ez a papagáj nagyon erényes, és érdemdúsan cselekszik. Tovább kérdezgette hát, miért ragaszkodik a kidőlt fához. Ez a fa elkorhat, nincs rajta sem gyümölcs, sem levél, s nem alkalmas arra, hogy madarak menedéke legyen. Miért ragaszkodsz hát hozzá? Hatalmas az erdő, tele van gyönyörű fákkal. Biztosan találnál másik odút, választhatnál másik fészket, szíved teljes megelégedésére. Látom, hogy nagyon türelmes vagy, bölcsességedben gyakorlod a helyes megkülönböztetést. Hagyd el ezt az öreg fát, amely már halott és haszontalan, elvesztette a leveleit, nem tehet érted semmit. A papagáj nagyot sóhajtott, és szomorúan felelt Indrának. Szacsi hitvese és félistenek vezére, Indra, mindig engedelmeskedem a parancsaidnak. Ha megparancsolod nekem, hogy hagyjam el ezt a fát, meg fogom tenni. Indra erre azt mondta, hogy ő nem parancsol semmit, csak tudni szeretné az okot, miért nem költözött tovább. A papagáj így szólt. Úgy legyen, válaszolok a kérdésedre. Én itt, ezen a fán születtem. Gyermekkoromtól fogva itt tanultam. Ez a fa védett meg ellenségeim támadásaitól. Nem lehetek olyan hálátlan, hogy elhagyjam, csak azért, mert bajba jutott. Egy kegyetlen vadász eltalálta mérgezett nyilával. Részvédteljes vagyok. Arra tanítottak, hogy mindig az erény és az igazság útján járjak. Viselkedésemben álhatatos legyek. Néha próbára teszik az erényt, de ha megállja a próbát, ez örök boldogság forrása lesz minden erényes ember számára. A félistenek hozzád fordulnak, ha a vallással kapcsolatban kétségük van, és te mindig tudsz válaszolni. Ezért lettél az uralkodójuk. Ezerszemű Indra, te, aki végeztél pakával, nem illik hozzád, ha most azt tanácsolod nekem, hagyjam el ezt a fát örökre. Olyan sok jót tett velem, amíg képes volt rá. Hogyan hagyhatnám most magára? Papagáj Pakagának nevezi Indrát, aki megölte a Paka nevű démont. A Srimad Bhagavatam elmondja, hogy amikor Indra Bali Maharádzsával harcolt, többek között megtámadt őt három démon, Namuchi, Bala és Paka. Paka különösen alattomosan támadott, 200 nyilat zúdított Indra harci szekere és kocsihajtója Mátali ellen, Indra azonban levágta a fejét. A Rámajána is kiemeli Indra hősi tettei közül, hogy végzett a patak démonnal. Muthuswami Dikshitar, egy délindiai költő írja a 19. században Tripura Sundari Dévihez, a nagyistennőhöz. Indra, ki megölted a paka démont. Brahma, ki egy lótuszvirágban ülsz. A dévák mind imádják a nagyistennőt, aki végrehajtja az öt tettet. Az öt tett, a teremtést, a védelmet, a pusztítást, a tudatlanság okozását és a felszabadítást jelenti. Ezek a tantrizmusban Brahma, Vishnu, Rudra, Indra és Shiva feladatai. Ezek a félistenek imádják az istennőt, mondja Muthuswami Dikshitar. Egyébként a paka szó azt jelenti, főz, felszorító módban. Sokszor szerepel a Nrisimha avatárhoz intézett imákban, például a következőben. Hódolat az Úr Nrisimhadévának, aki vakító ragyogásban lángol, szemeiből az élő tűz sebes patakjai ömlenek, és fogai izzanak. Hódolat a démonok, kísértetek és mindenféle lázas betegség megsemmisítőjének. Égj és égj, főz és főz, tarts meg és tarts meg. Felvetődött a gondolat, hogy Nrisimha esetleg ugyanaz, mint Indra, és a paka szó a paka nevű démonra vonatkozik. Ezt azonban még senkinek sem sikerült bizonyítania. A legyőzője, Indra elégedetten hallgatta a papagáj bölcs szavait, aztán így szólt hozzá. Örülök, hogy ilyen kegyes vagy. Teljesítem egy kívánságodat. Bármit kérhetsz tőlem. Nagy kísértés egy ilyen ajánlat, mert ilyenkor az emberek többnyire saját maguknak kívánnak valamit. A részvételes és kegyes papagáj azonban ezt kérte. Kezd újra életre ezt a fát. Indra egy kis nektárt intett a kidőlt fára, amely lassan felegyenesedett, és úgy állt a helyén, mint azelőtt. Ágai kinőttek, levelei kizöldültek, egész törzse tele lett életnedvel. Visszanyerte korábbi nagyságát a papagáj vezeklései érdeméből. Élete végén a madár Indra mennyországába került. Bhisma azt mondja, az ember minden kívánsága teljesülhet, ha jámbor és kegyes emberekkel társul. Ahogyan a fa is csak azért térhetett vissza az életbe, mert társult a nemes gondolkozású papagájjal. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.